Cevabında, sünnetleri terk etmiş olmaz. Çünkü 5 vakit namazın sünnetlerini kılmaktan maksat, o vakit içinde farzdan başka bir namaz daha kılmak demektir. Şeytan, hiç namaz kıldırmamak ister. Farzdan başka bir namaz daha kılarak, şeytana inat edilmiş, rezil edilmiş olur. Sünnet yerine kaza kılmakta, sünnet de yerine getirilmiş olur. Kaza borcu olanların, her namaz vakti, o vaktin farzından başka namaz kılarak, sünneti yerine getirmek için kaza kılması lazımdır. Çünkü çok kimse kaza kılmayıp, sünnetleri kılıyor. Bunlar cehenneme gidecektir. Halbuki sünnetlerin yerine kaza kılan cehennemden kurtulur buyurdu. Kaza namazları nasıl kılınır? Kaza namazlarını bir an önce kılarak, ayrıca tövbe de ederek büyük cezadan kurtulmalıdır. Bunun için sünnetleri de kaza niyetiyle kılmak lazımdır. Tembellikle namaz kılmayanlar, senelerce kaza borcu olanlar, namaza başladıkları zaman, sünneti kılarken, o vaktin ilk kazaya kalmış namazını kaza etmeyi niyet ederek kılmalıdır. Bunların, sünnetleri kaza namazı için niyet ederek kılması, 4 mezhepte de lazımdır. Hanefi mezhebinde, namazı özürsüz kazaya bırakmak, ekber-i kebairdir. Bu çok büyük günah, her namaz kılacak kadar boş zaman geçince, bir misli artmaktadır. Çünkü namazı boş zamanlarda hemen kaza etmek de farzdır. Hesaba sayıya sığmayan bu müthiş günahtan ve azaptan kurtulmak için, öğle namazının ilk 4 rekat sünnetini kılarken, ilk kazaya kalmış öğlenin farzını niyet ederek kaza kılmalıdır. Öğlenin son sünnetini kılarken, ilk kazaya kalmış sabahın farzını niyet ederek kaza kılmalıdır. İkindinin sünnetini kılarken, ikindi farzını niyet ederek kaza kılmalıdır. Akşamın sünnetini kılarken, 3 rekat akşam farzını niyet ederek kaza kılmalıdır. Yatsının ilk sünnetini kılarken, yatsı farzını ve son sünnetini kılarken de, İlk kazaya kalmış vitri niyet ederek 3 rekat olarak kaza kılmalıdır. Böylece her gün 1 günlük kaza ödenir. Teravih namazlarını kılarken de kaza niyet ederek kaza kılmalıdır. Kaç senelik kaza namazı varsa buna o kadar sene devam etmelidir. Kazalar bitince yine sünnetleri kılmaya başlamalıdır. Vakti varsa ayrıca her fırsatta kaza kılıp bir an önce kaza borçlarını bitirmelidir. Kılınmayan kazaların günahı her gün geçtikçe bir misli artmaktadır.